Це була наша єдина втрата того дня. Хоч одного разу п'яний виродок відкрив по нас стрілянину. На щастя, стріляв навмання, а ми зуміли його знешкодити. У Фрутвейлі, все ще в межах вишуканого житлового району, чума вдарила знову. Жертвою став професор Ферміт. Показавши жестами, щоб його мати не дізналася, він відступив убік на подвір'я однієї з віл і сів понуро на сходах ганку. Я, затримавшись трохи позаду, помахав йому востаннє. Тієї ночі ми розбили табір кількома милями далі, все ще в місті. І того ж вечора двічі змінювали місце, щоб відійти від мертвих. Зранку нас залишалося 30. Ніколи не забуду президента факультету. Його дружина, яка йшла пішки, виявила симптоми, і коли вона зійшла з дороги, щоб ми рушили далі, він відмовився їхати в авто. Вирішив залишитися з нею. Було чимало суперечок, але зрештою ми погодилися. Це було і на краще, адже ми не знали, хто з нас, якщо хтось узагалі вціліє. Наступної ночі другої нашої мандрівки ми зупинилися за Гейвордсом на перших сільських просторах, а на ранок живими залишились 11. Також уночі в Одгоуп поранений професор утік із машиною. Забрав сестру, матір і майже всі наші консерви. Того дня по обіді, коли ми відпочивали край дороги, я побачив останній у своєму житті дирижабль. Дим у сільській місцевості був розрідженішим, і я помітив повітряне судно. Воно пливло в повітрі, некероване, на висоті близько 2000 футів. Що саме з ним сталося, я не міг збагнути, та ми бачили, як ніс його почав хилитися донизу. Очевидно, вибухнули внутрішні перегородки газових камер. І корабель стрімко, майже вертикально, упав додолу, наче камінь. І відтоді, мої онуки, я більше не бачив жодного повітряного корабля. Часто й довго потому вдивлявся в небо, марно сподіваючись, що десь на землі ще жевріє цивілізація. Але ні. Те, що сталося в Каліфорнії, трапилося всюди. Наступного дня під Найлзом нас залишилося троє. А за містом, просто посеред шосе, ми знайшли Водгоупа. Авто зламалося. На килимах, розстелених на землі, лежали його мати, сестра і він сам мертві. Виснажений постійною ходьбою, я тієї ночі спав непробудно. А зранку прокинувся сам. Один єдиний у світі. Канфілд і Парсонс, мої останні супутники, померли від чуми. З 400, які сховались у хімічному корпусі, із 47, хто рушив у похід, залишився лише я і шотландський поні. Чому саме я, немає пояснення. Я не заразився. Просто був одним із мільйона щасливчиків, як і кожен, хто вижив. А радше одним із кількох мільйонів, бо співвідношення, без сумніву, було ще гірше. 5. 2 дні я переховувався в затишному гаю, де смерть ще не торкнулася нікого. За цей час, хоча я був у глибокій депресії і переконаний, що моя черга ось-ось настане, мені все ж вдалося відпочити і відновити сили. Так само відпочив і мій поні. А на 3-й день, навантаживши поні залишками консервів, я рушив далі крізь пустельну країну. Жодної живої душі, ні чоловіка, ні жінки, ні дитини, мені не трапилося, хоча мертві були всюди. Їжі, втім, було вдосталь. Земля тоді ще не була такою, як тепер. Уся вона була розчищена від лісу та чагарників і щедро оброблена. Їжа, призначена для мільйонів людей, достигала і гинула в полі. Я збирав овочі, фрукти та ягоди на полях і в садах. Навколо покинутих фермерських осель знаходив яйця і ловив курей. Часто в коморах мені траплялися запаси консервів. Дивна річ відбувалася з домашніми тваринами. Вони здичавіли і почали полювати одна на одну. Найперше зникли кури і качки, першими здичавіли свині, за ними – коти. Невдовзі й собаки пристосувалися до нових умов. Їх стала справжня пошесть. Вони пожирали трупи, вночі вили і гавкали, а вдень нишпорили осторонь, не підпускаючи до себе. Згодом я помітив зміну в їхній поведінці. Спершу вони трималися осібно, були люті і недовірливі, але з часом почали збиратися в зграї. бо собака завжди був тварина соціальна ще до того, як людина його приручила. До чуми існувало безліч порід. Безшерсті, кучеряві, малі настільки, що були би лише одним шматком для великих левоподібних псів. Маленьких і слабких побили їхні ж побратими, а великі не пристосувалися до дикого життя і вимерли. Зрештою залишилася тільки одна порода – середні вовкуваті собаки, які й досі бігають з граями. «Але ж коти не бігають з граями, Гранцере», – заперечив Ху-Ху. «Кіт ніколи не був соціальною істотою», – відповів той. Як писав один письменник ще у XIX столітті, «Кіт ходить сам по собі». Так було завжди, ще до одомашнення, упродовж усіх віків приручення, і так лишилося нині, коли він знову став диким. Кінь також здичавів, і всі ті розкішні породи, що ми мали, виродилися в малорослого мустанга, якого ви сьогодні знаєте. Дикі стали і корови, і голуби, і вівці. Дещо з курей вижило, ти сам це знаєш. Але дика курка нині – то зовсім не те, що була колись. Але повернуся до своєї розповіді. Я мандрував покинутими землями. З часом у мені дедалі більше зростала туга за людьми. Та нікого я не зустрів і ставав усе самотнішим. Я перетнув долину Лівермор і гори, що лежать між нею та великою долиною Сан-Хоакін. Ви її ніколи не бачили, але вона величезна, і саме там мешкають дикі коні. Їхні табуни налічують тисячі і десятки тисяч. Я повертався туди через 30 років, тож знаю. Ви думаєте, тут, у прибережних долинах, багато диких коней? То мізерія порівняно з тими. Дивно, але корови, здичавівши, повернулися до нижчих гір. Певно, там їм було легше захиститися. У сільських місцевостях було менше мародерів. Тож я знаходив села і містечка, яких не торкнувся вогонь. Але вони були наповнені трупами, і я минав їх, не заглядаючи всередину. Біля латропа, знеможений від самотності, я підібрав пару колі, які щойно втратили господарів і жадібно рвалися повернутися до людини. Вони супроводжували мене багато років, і кров їхня тече в жилах тих собак, що ви маєте сьогодні. Але за 60 років порода змінилася. Тепер вони більше схожі на одомашнених вовків, ніж на колі. Харліп підвівся, озирнувся, чи все гаразд із козами, глянув на сонце, що хилиться до заходу, і нетерпляче повів плечима, натякаючи старому скоротити оповідь. За наполяганням Едвіна, Гранцер продовжив. Залишилося не так багато. Зі своїми собаками, поні і конем, якого мені вдалося впіймати, я перейшов долину Сан-Хоакін і дістався чудової долини в С'єррах, Йосеміті. У великому готелі я знайшов величезні запаси консервів. Пасовищ вистачало, як і дичини, а ріка в долині кишіла фореллю. Я пробув там 3 роки, в повній самотності, яку може збагнути тільки той, хто був справжньою частиною цивілізованого світу. Зрештою я не витримав, збожеволів би. Який пес я, істота соціальна, мені бракувало мого роду, я подумав. Якщо я вижив, можливо, є й інші. І що за 3 роки чума мала би згинути, земля очиститися? Зі своїм конем, собаками та поні я знову вирушив у путь. Я вдруге перетнув долину Сан-Хоакін, гори поза нею, і спустився в долину Лівермор. Зміни, що сталися за ті 3 роки, були разючими. Земля, ще донедавна дбайливо оброблювана людьми, перетворилася на море дикої рослинності, яка поглинула всі сліди людської праці. Бачиш, пшениця, овочі, плодові дерева. Все те потребувало постійної турботи людини, тож було ніжним і тендітним. А от бур'яни, чагарі, дика поросль, навпаки, віками боролися з людиною і стали міцними та витривалими. Тож, коли людина зникла, дика рослинність задушила всю культурну. Койоти розплодилися в неймовірній кількості, і саме тоді я вперше зустрів вовків. По двоє, по троє в невеликих зграях. Вони сходили з гір, де завжди ще водилися. Біля озера Темескал, недалеко від колишнього міста Окленд, я вперше зустрів живих людей. О, мої онуки! Як передати вам те, що я відчув, коли, сидячи верхи на коні і спускаючись схилом до озера, побачив дим від багаття, що підіймався крізь дерева. Моє серце ледь не зупинилося. Мені здалося, що я збожеволію. І раптом я почув крик дитини. Людської дитини. Собаки загавкали і мої відповіли. Я й гадки не мав, чи живе ще хтось у світі, окрім мене. Невже це правда? Дим, дитячий плач. Я виїхав до озера, і там за якихось 100 ярдів побачив людину. Кремезного чоловіка, що стояв на скелі і рибалив. Я занімів, зупинив коня. Хотів покликати, але не зміг. Помахав рукою. Мені здалося, що він мене побачив, але не відповів. Я схилився над сідлом, не наважуючись глянути знову. Я був переконаний, що це марево, і що щойно гляну, воно зникне. І тому, поки не глянув знову, воно існувало. Я так і сидів, аж раптом почув гарчання собак і людський голос. І що ж він сказав? Я досі пам'ятаю, він вигукнув. «Де до чорта ти взявся?» Це були його слова дослівно. «Так мене привітав дід твого батька, Гаерліпе, коли я натрапив на нього на березі Темескалу 57 років тому. І це були найсолодші слова, які я будь-коли чув. Я підвів голову, і він стояв переді мною. Кремезний, темний, волохатий, з важкою щелепою, похмурим чолом і лютим поглядом. Як я зліз із коня, не пам'ятаю. Наступної миті я вже тис йому руку обома руками і плакав. Я б і обійняв його, але він був людиною підозрілою і суворою, відсторонився. Та я все одно тримав його за руку і плакав. Голос Гранцера здригнувся і урвався. Слізьми затуманилися його очі, і по щоках покотилися слабкі сльози. Хлопці ж, усміхаючись, перешіптувалися. «Та я плакав», – вів далі старий. І хотів обійняти його, хоч і був він дикун, справжній дикун. Найогидніша людина, яку я знав. Його звали. Дивно забув, як його звали. Всі кликали його шофером. Це було його заняття до чуми, і прізвисько причепилося. Так і нині називається плем'я, яке він заснував, плем'я шофера. Він був жорстоким і несправедливим. Як чума оминула його, не збагну. Здавалося б, у світі мусить бути справедливість, а вона – лише ілюзія. Чому вижив він аморальний, безчесний, жорстокий, а мільярди кращих людей загинули? Я пішов із ним у табір, і там побачив її, Весту, єдину жінку. Це було і велично, і болісно. Веста Ван Ворден, молода дружина Джона Ван Вордена, в лахмітті з руками, спотвореними працею і опіками, схилилася над вогнищем, варячи юшку. Вона, що народилася у величі найвищої аристократії багатства, яке знав світ. Джон Ван Ворден, її чоловік, був мільярдером, очолював Раду промислових магнатів і правив Америкою. Він також був одним із 7 членів Міжнародної ради управління, одним із тих, хто керував світом. І Веста походила з не менш славного роду. Її батько, Філіп Сексон, теж був головою ради магнатів. Якби в нього був син, він успадкував би цю посаду. Але єдиною дитиною була Веста, досконалий цвіт найвищої культури, яку коли-небудь знала планета. Її шлюб із Ван Ворденом, без сумніву, був політичним. Я думаю, вона ніколи й не кохала його так, як описували вірші. Шалено і пристрасно. То був союз, подібний до тих, які укладалися між монархами, перш ніж їх змінили магнати. А там, над вогнем, у закіптюженому казані, вона варила юшку з риби. Її розкішні очі червоніли від диму. Це була трагічна історія. Вона була єдиною, хто вижив серед мільйона, як і я, як і шофер. Шофер, виявляється, був одним із прислужників, що втекли під час спалаху чуми. Повернувшись через 2 місяці, він виявив Весту в невеликому літньому павільйоні на території маєтку, де дивом не було смертей, і де вона переховувалася. Він був звіром. Веста злякалася його і утекла в ліс. Тієї ж ночі пішки вона втекла в гори. Вона, чия ніжна шкіра і ноги, ніколи не знали ані каміння, ані колючок. Але він її переслідував. Тієї ж ночі він її наздогнав. Він ударив її. Розумієш? Він бив її своїми грубими кулаками і зробив своєю рабиною. Вона збирала хмиз, розводила вогонь, готувала їжу, виконувала всю чорну табірну роботу. Вона, яка ніколи в житті не виконувала принизливої роботи. Він змушував її, а сам лежав у таборі, дивився і нічого не робив. Зовсім нічого. Лише іноді ходив на полювання або ловив рибу. «Молодець, шофер!» Тихо кинув Харліп іншим хлопцям. «Пам'ятаю його ще до смерті. Крутий був. Але справи робив, і все в нього йшло. Тато одружився з його дочкою, і ти б бачив, як він тата лупцював. Старий шофер, той ще був дідько. Ми, малеча, навколо нього як миші. Навіть коли вже помирав, раз мене хряпнув тією своєю довгою палицею, аж голову розсік». Харліп потер свою круглу маківку, а хлопці знову прислухались до Гранцера, який із натхненням марив про Весту. Жінку-заложницю засновника племені Шофера. І от, кажу вам, ви ніколи не зрозумієте всієї жахливості того становища. Шофер був слугою, розумієте, слугою. І він кланявся таким, як Веста, схиливши голову. А вона була владичицею життя, за походженням і за шлюбом. У її ніжній рожевій долоні лежали долі мільйонів таких, як він. У ті часи, ще до чуми, навіть дотик до таких, як він, був би для неї ганьбою. Я сам це бачив. Пригадую, якось пані Голдвін, дружина одного з магнатів, на злітному майданчику перед посадкою в приватний дирижабль упустила парасольку. Слуга підняв її і подав. І це була помилка. Вона сахнулася, наче побачила прокаженого, і вказала, щоб парасольку взяв її секретар. І звеліла негайно дізнатися ім'я того слуги та звільнити його. Отака була Веста Ван Ворден. І саме її шофер бив і зробив своєю рабиною. Біл. Так, точно, Біл. Шофер, то був Біл, його ім'я. Він був примітивною істотою, позбавленою тонкості і лицарських поривів культурної душі. Ні, нема справедливості в світі. Йому дістався цей скарб жіночності. Веста Ван Ворден. Цього ви не зрозумієте, мої онуки, бо ви самі, дикуни, і крім дикості нічого не знаєте. Чому Веста не дісталась мені? Я був освічений, витончений чоловік, професор великого університету. Але навіть у часи до чуми, через своє високе становище, вона не звернула б на мене і погляду. Уявіть тепер глибину падіння. Тільки повне винищення людства зробило можливим, щоб я міг побачити її, дивитися в її очі, говорити з нею, торкнутися її руки, любити її і знати, що й вона була до мене прихильна. Я маю підстави вважати, що вона навіть могла б покохати мене, адже нікого, крім мене і шофера, уже не було в живих. Чому, коли чума вбила 8 мільярдів душ, вона не забрала ще одного? Його. Якось, коли шофер пішов на риболовлю, вона благала мене вбити його. В її очах були сльози, вона благала, але він був сильним і жорстоким, а я боявся. Потім я говорив із ним. Пропонував йому мого коня, поні, собак, усе, що мав, тільки б віддав мені Весту. А він лише зареготав мені в обличчя і похитав головою. Він був образливий. Сказав, що в колишньому світі був слугою, пилом під ногами таких, як я, і таких, як Веста, а тепер має заслужницю найвеличнішу пані в усій країні, яка готує йому їжу і ростить його дітей. «Твої часи минули з чумою», – сказав він. «А тепер мій час настав. І скажу я тобі, кращого й бути не могло. Я б і за що не повернувся до старого життя». Такі були його слова, щоправда, недослівно. Він був грубий, вульгарний, і його мова рясніла лайкою. А ще він сказав, що якщо застане мене, як я заглядаюся на його жінку, то скрутить мені в'яза, а її поб'є ще дужче. Що я мав робити? Я боявся. Він був звір. Того першого вечора, коли я прийшов у табір, ми з Вестою довго говорили про минуле. Про мистецтво, книги, поезію. А шофер сидів, усміхався, кривився, не розуміючи ні слова. Нарешті він не витримав і вигукнув. І це та сама Веста Ван Ворден, жінка Ван Вордена, ця пишна, гонориста красуня, яка тепер моя баба, «Га, професоре Сміт, усе змінилося, ой, як змінилося. Ну, жінко, знімай мої мокасини швиденько. Хочу, щоб професор побачив, яка ти в мене слухняна. Я бачив, як вона стиснула щелепу, як полум'я гніву спалахнуло в її очах. Він підняв свій кулак, і я. Боявся, серце моє стискалося від болю. Я не міг нічого вдіяти. Хотів піти, не бачити такого приниження. Але він засміявся, пригрозив побиттям, якщо не залишуся і не подивлюся. І я змушений був сидіти там, біля вогнища на березі Темескалу, і бачити, як Веста. Веста Ван Ворден. Навколішки знімає мокасини тому вовкуватому, волохатому, тваринному створінню. Ви не зрозумієте, мої онуки. Ви ніколи не знали нічого іншого. Привчена до вуздечки і повідка, глузливо сказав шофер. Іноді вперта, професоре, іноді брикає, але як добряче вріжеш, стає тихою, як ягня. І ще сказав якось. Починаємо все з нуля, множимось, заселяємо землю, а ти, професоре, без жінки, кепські справи. Але я не гордий. Ось що скажу, професоре. Він показав на їхнє немовля, якому не було ще й року. Ось твоя майбутня жінка. Щоправда, доведеться зачекати, поки виросте. Га-га, добре, правда? Ми тепер усі рівні. І я головний, але я не зверхній. Зроблю тобі честь, професоре Сміт. Заручаю тебе з моєю дочкою і Вести Ван Ворден. Шкода, що сам Ван Ворден цього не бачить. Шосте, я прожив 3 тижні нестерпних мук у таборі шофера. А потім одного дня, чи то втомившись від мене, чи, можливо, через мій поганий вплив на Весту, він розповів, що торік, блукаючи пагорбами контракости до протоки Каркінес, побачив на тому боці дим. Це означало, що десь іще були живі люди. І протягом 3 тижнів він приховував від мене цю безцінну звістку. Я одразу вирушив у дорогу з собаками та кіньми і подався через пагорби контракости до протоки. На іншому боці я не побачив диму, але в порткості знайшов невеличкий сталевий баркас, на якому зміг переправити своїх тварин. Стара парусина, що трапилася мені, стала за вітрило, а південний вітер поніс мене через протоку і далі. До руїн Валехо. Там, на околиці міста, я натрапив на ознаки нещодавно покинутого табору. Багато мушель свідчили, що ці люди прийшли на берег затоки по молюсків. Це було плем'я Санта-Роза, і я подався за їхніми слідами вздовж старої залізничної колії через Солончаки до Сономської долини. Тут, біля старої цегельні в Глен-Елені, я знайшов табір. Усього в ньому було 18 душ. 2 з них – старі чоловіки. Один на ім'я Джонс – банкір, а другий – Гаррісон, відставний ломбардник, який узяв за дружину Матрону Державної психіатричної лікарні в Напі. З-поміж усіх мешканців Напи та інших міст і селищ, тієї колись густозаселеної долини, вона виявилася єдиною, хто вижив. Далі були 3 молодих чоловіків – Кардіф і Гейл, які до чуми були фермерами, та Вейнрайт – звичайний денний робітник. Усі 3 знайшли собі дружин. Найбільший скарб із усіх жінок, що вижили в пошесті після Вести, дістався Гейлу – грубуватому, неосвіченому селянинові. Її звали Ізадора, і вона була однією з найвідоміших співачок світу. Чума застала її в Сан-Франциско. Вона довго розповідала мені про свої поневіряння, аж поки її не врятував Гейл у заповіднику Мендосіно. І не залишилось їй іншого вибору, як стати його дружиною. Але Гейл був порядною людиною, попри брак освіти. У ньому жила глибока справедливість, і з ним вона була значно щасливішою, ніж Веста з шофером. Дружини Кардіфа і Вейнрайта були простими жінками, звиклими до тяжкої праці, з міцним здоров'ям. Саме тим типом, який найкраще пристосований до дикого нового життя, яке їм доводилося вести. Також у племені були 2 дорослих ідіотів із дому, для розумово відсталих Велдриджі та 5 чи 6 малих дітей, народжених після утворення племені Санта-Роза. А ще була Берта. Вона була доброю жінкою, горе устик, попри глузування твого батька. Я взяв її за дружину. Вона була матір'ю твого батька Едвіне і твоїм Ху-Ху. А наша дочка Віра вийшла заміж за твого батька. Горе Устик, твого батька Сендоу, старшого сина Вести Ван Ворден і Шофера. Так я став 19-м членом племені Санта-Роза. Після мене приєдналися ще лише двоє чужинців. Один із них, Мангерсон, нащадок магнатів, який 8 років поневірявся в диких пущах Північної Каліфорнії, перш ніж прийшов на південь і приєднався до нас. Ще 12 років потому він одружився з моєю дочкою Мері. Інший – Джонсон, засновник племені Юта. Він був родом з Юти. Це дуже далека земля за великими пустелями на сході. Лише через 27 років після чуми Джонсон досяг Каліфорнії. У всій тій Юті, за його словами, вижили лише 3 чоловіків, серед яких був і він. Довгі роки вони разом жили та полювали, аж поки зневірені і налякані тим, що людство може вимерти, вирушили на захід у пошуках жінок. Джонсон один зміг перетнути пустелю. Його товариші загинули. Йому було 46 років, коли він приєднався до нас. Він одружився з 4-ю донькою Ізадори та Гейла, а його старший син узяв за дружину твою тітку Горе Устик, 3-ю доньку Вести та Шофера. Джонсон був сильним і вольовим чоловіком. Тож невдовзі відокремився від племені Санта-Роза і заснував плем'я Юта в Сан-Хосе. Це невелике плем'я, лише 9 осіб. Але хоч він і помер, сила його духу та роду така, що воно виросте у могутнє плем'я і відіграватиме важливу роль у відродженні людства. Ми знаємо лише про 2 інші племені – Лос-Анджеліто та Кармеліто. Останнє почалося з 1 чоловіка і 1 жінки. Його звали Лопес, він був нащадком давніх мексиканців і мав дуже темну шкіру. Працював пастухом на пасовищах за Кармелем, а його дружина служила покоївкою в готелі «Дель Монте». Минуло 7 років, перш ніж ми вперше дізналися про Лос-Анджеліто. Там у них гарна земля, та надто спекотно. Я оцінюю нинішнє населення світу десь у межах між 350 та 400 душами. Якщо, звісно, десь іще не лишились розпорошені маленькі племена, але ми нічого про них не чули. Відтоді, як Джонсон перейшов пустелю з Юти, не було жодного звістку зі Сходу чи з будь-якого іншого краю. Великий світ, який я знав у дитинстві та юності, зник. Його більше нема. Я – останній із тих, хто жив за часів чуми і пам'ятає дива того далекого часу. Ми, що підкорили планету, її землю, море і небо, і що були наче самі боги, тепер живемо в дикому варварстві вздовж річок Каліфорнії. Та ми швидко множимося. Твоя сестра Горе Устик уже має 4 дітей. Ми множимося і готуємося до нового сходження до цивілізації. З часом перенаселення змусить нас розселятись, і за 100 поколінь наші нащадки, покоління за поколінням, поповзуть через С'єри далі через Великий континент, до колонізації Сходу. Це буде новий арійський рух навколо світу. Та шлях цей буде довгим і повільним, бо нам далеко дертися вгору. Ми впали надто глибоко. Якби ж хоч один фізик або хімік вижив, але ні, і ми забули все. Шофер колись почав працювати з металом. Він зробив кузню, якою ми користуємося і досі. Але він був ледером, і з його смертю загинули всі знання про метали і машини. Що я міг знати про це? Я ж класичний учений, а не хімік. Інші, хто вижив, не мали освіти. Лише 2 речі зумів зробити шофер. Навчитися гнати хмільне і вирощувати тютюн. І саме у п'яному угарі, я переконаний, він убив Весту. Хоча й твердив до останнього, що вона впала в озеро і утопилася. І, онуки мої, застерігаю вас від знахарів. Вони називають себе лікарями, спотворюючи колись благородну професію, а насправді це знахарі, шамани, творці темряви і забобонів. Вони шахраї і брехуни, та ми настільки зневірилися, що віримо їхнім вигадкам. Вони теж будуть множитися разом з нами і прагнутимуть влади. Та вони облудники. Погляньте на косоокого, що вдає з себе лікаря, продає обереги від хвороб, торгує добрим полюванням, обіцяє гарну погоду за м'ясо і шкури, надсилає палицю смерті, чинить тисячу блюзнірств. Але я кажу вам, коли він каже, що все це може, він бреше.